سورت نازعات مکی سورت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشتا والصابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سورت نازعات مکی سورت دے ترتیب په لحاظ کې یو کمتیا پس د سورت نبعین دے او نزول د سورتونو کې یو اتیا پس د سورت نبعین دے. ربط او مناسبت د دې سورت د مخکې سورت سره هر کله چې مخکې سورت کې اسباد د قیامت او نو دې سورت کې اسباد د قیامت کوي مدي سورت کې اسباد د قیامت کوي بشواهد. والنازعات غرقا والناشطات نشتا. او صورت کی تخویف دنیاوی د دنیا نمونی ذکر کئی سرد تخویف دنیاوی نا. اپا دی صورت کی امثال ذکر کئی د قیامت مثال نا ذکر کئی د قیامت او یو واقع ذکر کئی دا آغا متمرد سرکش چا آغا متمرد و سرکشو چا اللہ پا عذاب کیونو نو اخیر کی بم لولوی متمردین پا عذاب کی نسما فیرون با ایمانا. او شورو کوم پیم دا دنم دا اللہ سرا چه مہربان عام دے مہربان خاص. والنازعات غرقا والناشطات نشتا. نزع دروحونو اخکن کی فرشتے غرقا سختي سره معنا. والنازعات غرقا شاهد دي او خون کې فرشته غرقا په سختي سره روحونو د کافرانو لرا د کافرانو روحونه په فرشته په نیاز سختي سره وباسي. والناشطات نشتن شاهد دي هغه فرشته خوشالي استن کې روحونو د مؤمنانو لرا نشتن په خوشاله سره نشت ویلې شي خوشاله تا د مؤمنانو روحونه په پنیاد خوشاله سره او باسي دا غینا په زیر بول زیر بول اور کوي لوی مقامات بو تاول خین بیا به او باسي او د کافر روحونه په ډېر په سختي سره او باسي. الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكبرون عن آیاته. تاسو ځان غټ ګڼلې روحونه وباسه اوس نندا ګنده پلیت روحونه د ځان نه وباسه ځکه تاسو ځان متکبر ګڼلې او زما د آیاتونو نه. او مؤمنان لوا زیر ملاویږي چالام پتا زیر ویلې دي منګم پتا باندې سلام وایو علام سلام ویلې دي او هغه مقامات چې دته کم دي ابو تا یو نذیر المخامخ کی ابیابت روحو باسی. نو والنازعات غرقن شاید او گوادی اغا فرشتے اخکن کی دمومی دو کفارونا روحنو دو کفارولا غرقن پنعال سختی سرا اغا فرشتے چه دا کافرون روحنو باسی پنعال سختی. والنازعات نشتن گوادی اغا فرشتے روحون کې د مؤمنانو لرا پنیاد خوشاله سره ته مؤمنانو روحونه با په خوشاله باندې وبا سیدا غینا. والسابحات سبحان شاید دی هغه فرشته پنا پرداګه نه بس پرداګه کنه ده خو نه شروع کړه ابدا سره وکړه اسن بلاس کې نو درغه څه جوخته کېدل خو ځکه کوم بوخ کوم په مازه غونډه کېرا هغه ته وو تیار کار دی وکم ته شو ما پوه الله دې کامیا په والسابحات سبحان گوادی اغا فرشتے لامبو وہن کی سبان پلامبو وہلو سرا حکم الائی تا نیغی روانی دی دا اللہ حکم تا لامبو وی مخی روانی دی فالسابقات سبقا گوا دی اغا فرشتے مکی کی دنگی دی یو بننا حکمون دا اللہ تا سبقا پا مکی کی دلو سرا دی یو بننا پا مکی والی روانی دی یووی چه زخ عملکم دیر زبلوی زخ دیر عملکم فالمدبرات امرن شایدو گوا دی اغا فرشتے تدبیر کونگی دو حکم الہی د الله دو حکمونو تدبیرات کئی پا حکم دا اللہ فالمدبرات امرا دا ټول پدې شاهد او گواذی چې لتبا سننا ولتحاسبنا خامخه پورته کولې بشي تاسو د قبرونو نا او خامخه حساب بکولې شي تاسو د آخرت کې دنیا کې خو چا د سره حساب نه کړې بي حساب او بي کتابه د شی جمع کړو حلال او حرام دې نو کړی وګوره بی حساب و بی کتاب اس پسی علم دی او حسابون کتابون پسی کئی فل مدبرات امرا نلتو باسن او لتو ها سبن آغا فرشتی چروحون دا کافیون پناد سختی اوباسی آغا فرشتی چروحون دا مومنان پناد خوشحالی اوباسی آغا فرشتی چاگا نی غیروانی دی حکم دا اللہ تا او آغا فرشتی چی دا یوبننا مخکی کیدون کی دی حکمونو دا اللہ تا او تدبیر کئی دا اللہ دا حکمونو برن کتا کتا نبرا برن فیصلے کتا روڑی دا کتنا دا انسان عمل دا انسان روحونا اغبر خیجئی پو حکم دا اللہ ایر دا با کلی یوما ترجف راجفتو پاورز چشرق بویز منکا پجرق و حلو سلاس منکا بجرقی گی تدبو هر رادفا اور پسی بجی پاگی بسی بل جڑکو ردیف آغا چه بل کس پسی شاعت نسوروی آغا تا ردیف ہوئی یو جڑک سربا اور پسی بل جڑک ہوئی زلزل بی ازا زلزلت الاردو قلوب یوم ایزم واجفا دیر زلونبا پدا غرز قیامت کی واجفتن پریشانی واجفتن یریدن کی بئی واجفا خائفتن دیز رونبا پداوا کے واجفتن خالی ودا قلنا اقل بکنی بی اقل بئی یریدن کی بئی پریشان بئی اب سوا ولی کرم پریشان ہے رب دے پریشان ہے نہیں چکلر کار سرے کے نخام خواب پریشان انسان ترازی بیا خفای و پریشانی چدا ما سکڑی دی اب سوارو نو چې دنیا کې پاغ غلط کار باندې پریشانی کې نو قیامت کې باندې کې اب سوارو خاشا سترګې د دیبا ټیګې راوتی کراګې راوتی یقولون وای بدی ا انا لمردودون فی الحافره آیا موږ با بیا واپس کولې جو په حالت لومبني کې هغه حالت لومبني کې موږ بیا واپس کیګو اذا كنا عظاما نخرا کلا چشمنګه اډوکی نخرا زالو زره زره یو پیر زمنګه اډوکی خاوري شي قبرونو کې زره موږ بیا پورته کیګو قالو نوایذ بده تلکا دغا اذن پداوا کې قرضتن خاصرا واپس کېدل به تاوان ګور دغه واپس کېدل به تاوان زکې کور اغا یو کنالو یا لس ملے کورو پائی کی دپ لاران پائی کی نکونا پائی کی اور نکونا پائی کی بچی پائی کی نوسی پائی کی کلوزی پائی کی تروسی پائی کی تروسی دا ټول پکې اوسېدل یو تر بلا نو تاوان خوزه کده چې دا ټول خلق بیا پاغ لس ملے کور کې واپس واخه پکې پولار مې نه راځي دا کټیم پټیم با کور بدلی دا طریقې به کوله کنه کار کور او دې دا غیاو کور کې بجه من کې نو دا خو تاوان دی وي دا غره پداوه کې واپس کېدل دا تاوان فاینما هيا زجرۃ واحده یقینا دا قیامت به شرق یو چغیا وا اچانک بقایمی مګه حدیث ترشه چې یو سړی با گاگ بولاری سودا بکی پو دکان کی چه مالا جنریٹر را کا مالا تان را کا مالا کفلا را کا او دکاندار با ناب کئی گز بیراغست ہے یو پدی که بچان قیامت قائم شی دا گاگ پلاس که با پیسی پادی شی او دکاندار پلاس که با غسیز پادی شی و قیامت پی قائم شی مگر حدیثون تیر شیو کنن دا سی اچانک برا جی قیامت فإنما هي زجرۃ سوق به جمعات کې لاندې کی سوق به دکان کې لاندې کی سوق به گاڑی او بازار کې لاندې کی فإنما هي زجرۃ دانه چې داسې ورځي خلق ته مولات ورکي څنګه چې مرگ انسان ته اچانک راځي پته نه پوي چې کله نو قیامت هم دغه سره راځي سوق په یو کار راغته سوق په بل کار راغته په دې کې به قیامت قائم شي فإنما هي زجرۃ واحده بشکا دا قیامت به شلق یو چغیا وا فإذاهم بالساهرا ناگان دا خلق با په ظاهر میدان باندې ودرېږي او چې خلق ګوري یو میدان به ښکارا پاغه به خلق جمع کیږي حالتا کا حدیث موسی اوس تخفیف دنیوي او پاغه واقع د چا ذکر کړي موسی علیہ الصلوۃ والسلام پتا کې راغله تا دا خبر د موسی علیہ الصلوۃ والسلام اذن اداو ربو بالواد المقدس توا کلا چې حکم وکاغتا رب دا او پاکند پاګه کې چنو می توا دے تاو را تاو دا کګلچ اذاب الله ته حکم دا کړو چلار شفرون تا ان هو تغا بشک فرعون سرکش کړی دا ډیر بې ایمان دے سرکش ره فقل وا فرعون تا حلک الا ان تزکا آیا شتر استاد پر شوق رغبت دی خبره تا ان تزکا چت زان پاکی ستا شوق شتا چه تا زان پاکی مانا زان پاک که پا دینداری سرا دا پلو تو کارونو نا و آهدیه که الى ربی که فتخشا و آهدیه که اوز بیان کوم تا تا آهدیه که لار خیم تا تا سا ادعو که زرد زبرو غالم تا لرا پا طرف دخپل رب الى توحید ربی که یو والی دخپل رب تا بیان کوم تا تا را بلم تا لرا پس رب دو یو والی دخپل رب نو فتخ شا نو تبوی یریگی در لانا فاراه الآیت الکبرا نو خود فرعون تا اللہ موجزی لوی لوی لوی لوی موجزی اللہ فرعون تو خود لی فکذبا نو هغه تکذیب کو بېمانه یا او خود موسی علیہ السلام د الله د طرف نه معجزه لوی فرعون ته ید بیزا او عصا نور فکذب نو هغه بېمانه تکذیب کو د معجزو وا یسا او کوشش او عصا نه فرمانی وکړه ثم ادبر بیا شاکړه دینتا معجزو ته دینته شاکړه و یسا کوشش او کد فساد فحشرا نو جمعی که خلق فنادا واجه او که خلقو تا فقال نویوی انا ربکم الالا ز رب ساسوی موچت زو خلوی ربی ما سریا فاخذه الله نکال الاخرت ولولا نوونیو اغلر اللہ پا عذاب دو رستنی وینا باندی رستنی وینا لاغسوا او ولولا پا اولنی دانه چه پا عذاب داخر او پا عذاب دو اولا دنیا نو آخر عذاب خلا راغلی نه دی او دنیا کې خویم نیولی نو پسی ونیو خدا از په مضوع کې لاره مانا داره فا اخذه الله نوونیو اغلال الله نکال الاخرت پا عذاب رستنی وینا ولولا پا عذاب دا اولنی وینا اخیرنی وینا استوا سورت یونس وګورئ تاسو سورت یونس نوی نمبر آیت دی یو لسم سپارا سورت یونس نوی آخرانی وینای داوا و جاوزنا بی بنی اسرائیل البحر فاتباهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی ازا ادرکه الغرق قال آمنتو انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین یا په عذاب دا کلمی رستنه باندې سورته قصص وګورئ تاسو اته دیر شمایات شلم سپاره سورته قصص الله فرعون نیولیو باغ رستنه وینا رستنه وینا مالکم من اله مالم تلکم من اله غیری اته در شمایت د شلمی سپاره سورت قصص وقال فرعون یا ایها الملأ مالم تلکم من اله غیری او فرعون ای وزیرانو زپو یعنی ستاسو د پارا په بل حاجت پورا کولو به زمانہ حاجت خود انسان پورا کوم او چې بیا په مصیبت راغی نو خپل ځان حاجت یې پورا نکړه پرېګ چې الله پکل ک په دریاب کې نو چغه کړی انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ما ایمان دوله بیا بنا فرمانی نو کوما الله ورته الان اوس ایمان دوله وقد عسيت قبل او نا فرمانی کړي وتا په خوا دای رستنه وینا وا او اولنۍ ویناي سوا اولنۍ ویناي ها انا ربكم الاعلى دا فقال انا ربكم الاعلى مکتی شات کنه ز وی ز رب تاسو مو چت دا اولنۍ ویناوا او سورته قصر کې تیر شو ما علمت لكم من اله غيري بل حاجت پورا کول ولا نشتا بل اله نشتا اله زما نه پدې دواله ویناګانو فرعون الله نیولیو زکه وی فاخذه الله نکال الاخرته ولولا لونیو اغل الله پازاب رستنه وینا ولولا او پازاب دا ولنئ ان فی ذلک لعبره یقینا پدې هلاکت د فرعون کې او پخلا سند موسیٰ علیہ السلام کے سازی مشان عبرت تے لیمی اخشا دا پردا چاچی یریگی دا اللہ نا سوچ دا اللہ نا یرکی نو عبرت دا دیواری اس دلائل اانتو منشدو خلقن من سماو بنا آیت تاسو دیر سکے پیدائش کے آسمان جوڑ کرے دی لر اللہ رفا سم کا فسوا نو پورتا کرے دے چد دے فسواہا رفا سمکا چ پورتا کرے دے چد دے فسواہا نو برابر کرے غیلرا اللہ وی آغا برا اسمانونا چد پچتو آغا دیر سخ دی او کستاسو پیدای سخ دے علاوه اسمانونا بغیر ستونا بغیر دیوالا بغیر دستنونا اغا ادرول ډیر ګران دی نو تاسو ما تاسو ګران خونه اغا می پورته کړی وا اغا توشال الها واخرج زها او تیار کړی دا شپه دا یو ورو کړی دی ساخ دا غیم والارض بعد ذلك دها او زمکه پس دینا غلول دیلرا اخرج منا ما و مرا او روخ کری دی داغین او بداغی و مرا او زید چراکا اونو داغی والجبال ارسا او غرونا خخ کری دیلرا او غرونا ارسا مضبوط کری دیلرا مطا لکم ولی انامکم د پارا د فیدی ستاسو د پارا دنگرو ستاسو فیزا جا اتی تواب مطل کبرا کلا چه راشی اغا مصیبت لوی اغا لوی مصیبت راشی اغا نفخ سانی دوی مچگا یوما یتذکر الانسان ما سا نپدارس کی پن باغلی انسان نصیحت باغلی انسان داغسو سعا چه ده کوشش کرده د خپل ځان د پاره یو ما یاد کا او رځه ذکر انسان چې پنو نصیحت باغري انسان ما دا سو ساج د کوشش کړي رضان الله و بر عزت الجحیم لمن یرا او کار بکلی شي جهنم د پاره دا چا چا کید ساتل ود جهنم و اما من طغى وسر الحیات الدنیا ارچا سوګ دې یا لمیرا چه عمل کرو دو جانم و برزت الجحیم لمیرا او احکار بکلیشی جہنم لمیرا دو پارا دا چه عمل کرو دو پارا دو جہنم فا اما زکاق کده دو جہنم ساتلوا دو جہنم یانو عمل کرو بی حیان کروی بالمازی کروی شرک کروی کفر کروی پسیل نو کروی فاما من طغى چا سو د سرکه شی وکړه واسر الحیات دنیا او غریک جند دنیا فان الجحیم هی الماوا بشکا جہنم زیدا استوک ندا غره واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اچا سو د چیرې د پېښې د خپل رمنا او منه خپل نفس د خواہشاتنا د خپل نفس د خواہشاتنا من کول د لوی قرباني په دی وخت ستا نفس په دې خسي زونه غواړي خویډیو موبایل بغواړي خکالی ډر بغواړي خ ټچ موبایل بغواړي خ به حیاي لیدل بغواړي تبونه په سکول سکوما په طالب ګری سکوما په قران سکوما په درس سکوما دا یو څه چې وګورل درامو دا یو څه چې وګورې فلم دا بهترین دی نو دا نه خپل نفس منک چې نه ز الله دې لنیم پیدا کړي ز الله د خپل دین د پاره پیدا کړي ما ز الله د خپل عبادت د پاره پیدا کړي ما دا خو خلک ګوري چې دا هغه ته د خپل مقصد د دنیا پته نشته زما مقصد په دنیا کې سه زندگی تیرولې د قران او د سنت برابرې کې وګوره ز الله د سره پاره د وستلې ما الله ما باندې سور احسان کړی دی الله زما په مشرانو سور احسان کړی دی الله زما په قرآنی سور احسان کړی دی الله په منګ او په تاسو سور احسان دی وګوره کوم وګوره تاسو ورته دی لیدل انسان الله په منګ سور احسان کړی دی چې منګه د تاسې خلکو سره یو ځای کړو چې د قرآن والا خلک دی نه دا پته نشته تا کدوره غوی د خو چې سکم خوا روان شو چا په کې پړی واچو که چا جلبونی او دیخواو دخوا روان دی که چا جلبونو دخوا دخوا روان دی که داسې دا نووي زه به خلک را کاږم د خپل دین په طرف بانې ما به خلک نه را کاږي نو کلی یو ګ را کاږي کلی یو ب حی را کاږي کلی یو ګن را کاږي نو د ګدونو کې روان دی دا نووي زبه دا ټول خلک د خپل دین په طرف باندې را غواړم وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى زبر ابلم تعالی را په تو یو والد خپل رب تا زب تا خپل دین د خپل رب تا را بنما اے ملګری راشا اے جماعت مدرسې ملګری جماعت سکول کالج ملګری راشه چې قران در تزده کما پردا فلمونه پردا غندونه پردا بهای سيزونه پردا وخت به زېلو ګول راشه چې قران ته د کینم یو یو آیت به درته ویما په یو یو آیت باندې پور پوی کوما موز بدر باندې ز د کوما د موز په معنا باندې پوی کوما دا تا کړی نه نه نفس الکه ما د وګړو پلان می مور کار دکې خپل بالکل ته یې غما شه په غلا مړ یو بل ته زونه کو تمال موبال ز تاله موبال ته یو بون می مور کار سبا مال را کز به طالب بل درکم ته به زما غ ګورې ز بستا غ ګورم خیر خرچه به یوي حتوم کما کیږي دا زونه به ګورو رو ګورو په دې باندې وزان مشغولو روړه په دې وتواش ونه النفس عن الهوا اغه انبیاء علیهم السلام صحابه اغه دیندار او خلکو چې ځان د دینه منا کړو نن داغي نوم دنیا کې روخانه ده نن داغي نمونه د سروز له پوبو خلک لیکي وګوره اغه لولوې کارنامې علما نوې کړي په دې زمانه کې د دیوبند علما او نمونه وګوره حسین احمد مدنی مولانا قاسم نانوتی رحم الله علیه دیوبند شبیر احمد عثماني داغه شاګردان حضرت حسین علی نور الله مرقدو هغه مخالفین داغه د خلیلم د حسین علی نور الله مرقدو چې راوځي نو سو سره وي رحم الله هغه امام الانقلاب عبید الله سیندی رحم الله چاغی دنیا کې ځان ته ځان نه ویلې ځان د خواهشاتو نه منع کړو او د الله دین ته سر په تن ولاړو کاغه د ملک او قبل ملک لاغه نوم نن روحانه دی عبید الله سیندی داغه هغه شاګردان شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله داغه نوم هغه نوم روحانه دی په دنیا شیخ غلام الله خان داغه نوم روحانه دی سید عنایت الله شاه بخاری داغه نوم روخانه الحمدلله قاضی شمس الدین دیلو علما دا غي زکا غي خواشات او نفس منا کړو زماسته چې موږ ته خو یو معمولی شی نفس ملا شو قران په دې پاتې دنیا په سیمندا خواشات په سیمندا کار نشي پارښت نه قران ستا نه سکول کار ستا نه سشت او په دې په سیمندې ترلې قران زکوې فاما من خاف مقام ربي ونا النفس عن الهوى ارجا سو دې چې یریږي د پېښې د خپل رب نه کله دا غلط کار کوم نو زما رب په ما باندې د پاسه ولاله صدا به حیاي کوم نو زما رب په ما باندې ولاله ما په دې ول دا کار کوم د خلکو نه پټي ګما پرځه کې موبایل ګورما پرځه کې کان اورم پرځه کې میموري ګورما د خلکو ساتو کې دلاکي کوم خدا الله خرابانه ولاله فاما من خاف مقام ربه ونه النفس عن الهوى ازاني بچکو د خواشاتنا نفسي بچکو د خواشاتنا نفا ان الجنه هي المأوى الله ودا موسد لوزه چې بشک جنت زید استوک نه دی دا جنتونه به ورکوما کامل د جهنميانو او جهنم بول ورکوم کامل د جنتیانو کزانې د بهای نه بچی آسان جنت ته حکمنګې آسانو او ګران جنت ته حکمنګې ګرانو سار د وخت پاسیګو منځونه کو نوافل کو الله ته چغیو الله ته جاړو انشاء الله زما ګناهونه زما دې ماته ګناهونه معاف کا بیا قران راوالو بیا خپل سبقونه راوالو بیا منځو کو بیا تلاوت کو خپل وظیفو کو بیا سبقونه جوړو کو مهنت کو دې کې غرمش سوغز د کولیو یاد ولي پدې کې بیا روټي خوراک دې بیا لوګوند آرام دې بیا خپل تکرار کولې بیا سبقونه دې ما سوتن بیا او بیا مطالعه دا او بیا وظیفه دا بیا سم لاستلې آسان کار او کته وینا سړی قران کې سړي سبقونو کې سړي نه ویم د لزه بعد اوسه وخت روانو چا دا بسو جهنم دې بیا آسان دې اسان بودی بوزم وانو یسر و کلل یسرا جنتم اسان دے او جہنم اسان دے بارے اللہ دے منگ دا جنتون پلار بانے بوزی اسان اللہ دے منگ دا سخت دا جہنم دا کندون بچ کی زویم زانو پیجنے اے طلباو اے زمان ملگرو شاگردانو ناری نیو کزنا نی او دا جنت دا پارا عملو کئی سواو منگ سبا قیامت کے افسوس کو چی یا اللہ نبا زمان ها خپل پکاری گو نگا پرده پکاری گو نا پلار پکاری گو نا زوی پکاری گو نا رور پکاری گو رورا مکی تیر شکو نا یو ما یفر الاخی یو ما یفر المرء من اخی و امی و صاحبتی و بنی اری یو شیبت تیختا کری نسان نا یرا طول تبا که اللہ زمانا خو ما بچ کا دا زمان بچه منیسا زمان خد منیسا زمان پلار منیسا زمان ملگر منیسا ټول په عذاب کې ګیر کوم الله بچکا الله وینا چره داسې تا به ګیرو تا په دې تیارې کړې تا به حیا نه کړې تا نقصان نه کړې هغه به بچکوم ځکه چې هغه ځان بچ کړو تا نسم لکه ته به لري چې وې ازما خپل را ازما امي ازما ملګریا ازما روړا ازما فلانیا هو چې وچغې اے خارو کې پرې خو دې شه دې قبرول لکه کله ته ماشول زې کله قبر کو نستې شي کنه مله پکې چې کله خاينو لاشه والک لګدار ما ته وکې زما کو چې کله پکې مله کیری کفن په دې پاسه کې پاسه په خاورې واولې بیا ګور یا الله دې کې ځکه پوسو کو ځکه خو نن ما ګاله پکاريږي آلته بازار سره میموري کارت ولما او کفن کې به دا سګري آلته مخه پیغام فارغ میموري کارت ستا پلاړې منشي کتل تا ها دې میموري کارو د موبایلو دور دې لکه ته دور سکے اما عجیب که پریده ما تا پتن میلگی ما تا دامی سجوری پتن میلگی چه میسر کرنک لنگو جو خوزیم زسی بایست یا با کب نیا و بلی چه تاراو تا پسی بیا چرتا او گورو او دا حالی که پلانی من تا پتن میلگی آده اکتر چرتر چرتر چکلو چکلو چکلو چکلو چکلو پده که لگی آره ظالم بچیا زندگی دی تبا کر وقت تبا و برباد که ری بسی ساب کی گی دخپلوم فی مفنا ہو فی مبلا ہو زندگی دی سنگا تیرا کلوا زوالی دی سنگا تیرا کلوا عمر دی سنگا فنا کلو پیسی می در کلو پیسی دی پسکی لگولیوی پیسی با آدم سال با کوم چل با کوم محنت با کوم بانی با کوم پیسی او بس پیسې ختم دا چې چا یو پیډه خوان دغه پیسې واغله ګورو کنه خو دې غواړي کړه سمین کې بیا یسالونک عن الساعه ایاد مرسا پیغمبرات پوس کوي دا خلک ستانا د قیامت په باره کې چې کله وي د قیامت اوریدل مرسا قیام وا فی مان تمن ذکرها پس کې ته د یاداش د قیامت نا الى ربک منتها خاص رب تا تاز دې انتیاز دې دا انتیاز دې قیامت ست رب تا دا په پویږي انما انت منذر من یخشا یقینا انت يرونکي هغه چاله چې یریږي دې قیامت نا کانهم یوم يرونها پاور چې به ویني دې قیامت لرا دیبا وقتی نکی ایپ اللم یلبسو دی بوئی چو وقت نو ترکڑے دی الا عشیتن او زوها مگر یو ماسوتن یا یو سا دنیا دا ټولی مزی یو تماشے شپیتاو یا کالا میموری کالی دا چلو لیوی سنیما گانی چلو لیوی بی حایا نکلیوی وقتو نی بیزی ترکڑیو دا بو تا دا سخ کارشی لکی یو سا یا یو ماسوتن اګه دې له خدای الله نو پیدا کړي نو ځکه وو ته یو ما سوتن یو بیګا پوه نو پکار دا چې موږ په لوخ کې متی کو خپل ځانو پیجنو مهنت کو شې شې وې شې وې غاسم شې وې اوس نه راځي الله تعالی بار کې او جوړو چې الله ما ته معافي کوا ازما نه ډیر څه شې وې الله تعالی ته پته ده تاسو سره يم تاسو پته ده نو ما آینده کې منیسا ازما ګناهونه ما ته معاف کا سم شم زان انسان جوړ کوم غیر زان جوړوم زما پلان مال په تمه ده زما مور مال په تمه ده چې هغه پلانې زمي تر علم به حاصل کی زما باجی مال په تمه ده زما خویل دي مال په تمه دي زما ټول خاندان په تمه ده چې فلانې علم په ستلې او داسې ملایانو سره چې قران بزده کی او هغه ته داسې لوفری کې انته به سبق څه جواب کیږي تا وې سړیا هغه که تاسو ده مالې که تا کړی سړی نو دنیا کم تبا د الله دربار کم تبا پوش نو توکه په کار نه دروړه مهنت وکي ځانو پیژنې او خو مهنت وکي ګینه ثواب موږ دغه سم پیش کیګو او چې سبا لار شو کولو کې نو د خبرې بیان شو کولې الګا تاسو وخت یې کړی یا بس جواب کی او چې خو مهنت دې کړې سبخونو دې یاد کړې خلاصې دې یاد کړې ترجمې دې یاد کړې الګا تعالی او بالکل کله یې مله کومه یو پینځه ټیمه راکړي سو خبرې کوم تک اوس کولې شو ماشاءالله قران به کنور اسم نشوي دې دا خو ویلې شي کنه چې سورته نبا یو سورته پدې کې الله اثبات قیامت کوي او تفصیل د ورځې د جدایي کوي اغله سيزونه چې دنیا کې شریکو اما بین د غریب او د مالدار کتابه ختم شروع را یو یادوا یو ګنټه تخیر دی پکې کاغنی سورته کاف می ویلو سورته کاف کې لن دو مسلې دي مریم می ویلو انبیا می ویلو په انبیا کې عجز د انبیا علیهم السلام دنه ته یادوا دغه کتابه کې دونه ساته تذکرتل وایزین تقین نمبر 2 تقین نه د خپل تقریر د قران زکه چلوک وخت تیر کو زما ترجمه مهنت دې زده کې ان شاء الله بیا یا الله پاکه کله به مرده پاسه کینم چې بیان شروع لولي مولایان دې نشي کول کسی مې سي بیان تب الحمدلله لږ وخت پاسه ګوره بیا کې خصنه الله علامه جوړ کی خو چې مهنت دې شروع کو دا بچي به تب ګوره په دې منبر بر کې نسته نشي او بیان بکې کې خې ان شاء الله چې مهنت وکړي واخر دعا الحمدلله شوک اس بعد دعا وکړه الله زما ټول ګناهونه معاف کړي الله چې زمونږ نه سوره ګناهونه شي الله زمونږ ګناهونه معاف کا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي ډېر ګناهونه کړی الله پاینده کې مونږ ته د بدو اعمالو توفیق مرا کوه الله زمونږ دا بچی دیندار کا الله زمونږ دا بچی نیک عمل کا که روحاني دی او که جسماني دی واسطه له فی ذریته واسطه له فی ذریته الله دې ټول علوم نصیب کا الله علوم نصیب کا الله د بدو نه بچ کا الله د بے حیاي نه بچ کا الله د مصیبتونو مونږ ټول بچ کا الله زمنګ د مشرانو زمنګ د کشرانو او تاسو د کورونو زمنګ الله دا غتند او مینه د قران سره نصیب کا چاغه څنګه په کومه تمه تاسو لاري ګریه الله تاسو دا غنه په بهتري طریقې باندې تاسو کوته بوزي چې خو علوم د الله نصیب کی بیانونو سره درسونو سره چې ثواب په منبر ناشته سبا تلاوت کې خيسته आवाज باندې خيسته بیان کې ها و دلائل پېښ کې نو قران نا خسته خسته واز کې نو هغه هم خوشاله موږ هم خوشاله تاسو هم خوشاله چې زه مولانا صاحب الله رستا عمر کې خیرات الله تعلیم را کړو او چې سوال د پیهای کې وخت وکړي لسویل شي لس کول شي لس ودرې دی شي مو پلاړم د موږ ته په نسبت کې تاسو به موږ هم خپه او پریشان یو الله دې موږ تاسو پریشان نه بچ کی او الله دې زموږ په حال رحم وکړي ربنا تقبل منا زموږ درس سهار